Book 2 17 17 في البيت و هيشي هنا بيتنا توكاي يناشا هيشا فوق يوجد السقف Zgoraj je streha. Taht yujad al-qabu. Spodaj je klet. Tujad hadiqa khalf al-manzil. Za hišo je vrt. La yujad shari' amam al-manzil. Pred hišo ni nobene ceste. Tujad asjar bijiwar al-manzil. Poleg hiše so drevesa. Huna shaqqati. Tukaj je moje stanovanje. Huna al-matbakh wal-hammam. Tukaj sta kuhinja in kopalnica. Hunak ghurfat al-ma'isha wa ghurfat al-nawm. Tam sta dnevna soba in spalnica. Bab al-manzil mughlaq. Vhodna vrata so zaprta. Lakin al-nawafidh maftuha. Ampak okna so odprta. Al-yawm al-jaw har. Danes je vroče. Nadhhab al-an ila ghurfat al-ma'isha. Gremo v dnevno sobo. Hunak yujad sofa wa kanaba. Tam sta zofa in stol. Tafaddal, wajlis. Usedite se. Hunak yujad computeri. Tam stoji moj računalnik. Hunak jihazi al stereo. Tam je moja stereo naprava. التلفزيون جديد تماما. تلفزيون je popolnoma nov.